राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2057 14 मार्च 2001 सायं लगभग 4 बजे मुरली मनोहर अभिनासर राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे दंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रेत्रेपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नम वसुदेव सुतम देव मुंकर्षचानोरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णो वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषित वरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुण बिम्ब फलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्राद् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमजाने हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो रावण तो अपने में बलवान समझता था पर उनमें एक एक बंदर ऐसे है जो संपूर्ण लंका को जीत देते लोग जीत सकते हैं। जो राजा लंका जाल गया वो तो सबसे छोटा है चुपचाप बैठा शब्द बार करते हैं हम यूं करते हैं यूं करते हैं यूं करते हैं वो तो कुछ नहीं हुआ वो चुपचाप बैठा तो बस थोड़ा समझ इस बार चुप बैठा है बस जिसका भय है तो सबसे छोटा है उसे बड़े बड़े बंदर है बड़े बड़े बड़े बड़े हनुमान जी महाराज ये सब काम करते हैं इनमें अभिमान नहीं है। हनुमान जी क्या बोले चुपचाप बैठे तो भाई भगवान के सुनों का आश्रित होता है उसके बल का पता नहीं लगता अतुल धनुज बने कृषान ज्ञान नाम अग्र गण्य नोस्वाजी महाराज जी प्रशंसा करते हैं जिन गुणों का वर्णन करते हैं वो चुपचाप बैठा है कुछ कहते ही नहीं। खूद गड़ी आ गया यार लंका 100 योजन 400 कोष खुद कर आ गया ऐसे ऐसे भगवान है सब पर भगवान की कृपा है कृपा का बल है वे गर्जना करते हैं वे भी भगवान के बल के अनुसार ही और भगवान आज्ञा नहीं देते वे नहीं तो पहले ही साफ खत्म कर दे भगवान हमको नहीं देते इनको रावण को ये अभिमान है कि समुद्र नहीं होता तो आ जाते उनके रक्षा करने वाला समुद्र हो गया बेचारा क्या समुद्र को भर सकते पत्थरों से समुद्र भर जाएगा रास्ता सीधा हो जाएगा रावण की समझ में नहीं आती रावण तो रास्ता है बुद्धि सब जम गया विभीषण को बात पूछे है विभीषण से सलाह लेते हैं सब जा गया अभिमान आया हुआ है, उस अभिमान में भरा हुआ रावण को देखता नहीं है। ऐसे सज्जनों, ये अभिमान है भीतर, उसको छोड़कर भगवान के शरण हो जाओ। कल यही बात कही थी, भगवान हमारे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये बात याद रखो, याद रखो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना मन सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सहज स्वाभाविक, भगवान सब देखते नहीं तभी दुख आ रहे हैं, तो सहज सुख राशि, सब सभी केवल भगवान को अपना मानो, केवल केवल आप मान लो, जबरदस्ती मान लो कि भगवान के हैं हम, सच्ची बात है, रामायण कह रहे, गीता कह रही है, आगे जगह आता है, वेदों में अमरदसी पुत्र, अमृत के पुत्र सभी आप भगवान के हो, आपको भगवान याद नहीं, आकर चीजों वस्तुओं के अभिमान से विचार करते हो तो रावण की तरफ हो गए, जैसे रावण है वैसे हो गए, आपको पता नहीं है। राम जी के शरण हो जाओ, भगवान के शरण होने से सब काम ठीक हो जाता है। आप साहब उसको कुछ करना नहीं पड़ता, हनुमान जैसे लंका करी तो पवन भी चल पड़े एक जोर से, अग्नि भी जोर से, सब काम हो गया। भगवान के नाम लेकर, भगवान का चिंतन करके किया काम, सब सब हो गया। लंका भर के स्त्री और पुरुष घबरा गए, सब के हृदय में ये भय बैठ गया, ऐसे बंदर आएंगे क्या कदर करेंगे। रावण समझता नहीं है, ये आज सदी में वो तो सबसे थोड़ा है, चुपचाप बैठा, कुछ नहीं बोलता है, और बड़े भयंकर है। सज्जनों, संसार दीर्घता बड़ा है, बहुत बड़े है, परंतु वास्तव में कुछ बल है नहीं। संसार में शक्ति स्वतंत्र नहीं है, सब शक्ति स्वतंत्र है, अपने शरीर से दिखता है, ऐसा महान होता है मानने से। एक भगवान की शरण हो जाओ, मजा सब काम ठीक हो जाएगा। ऐसा प्रभाव भगवान का रामायण में आया है, जहाँ लड़ने की बात है वहां भी ऐसे वर्ण का वर्ण है जिसमें विचित्र, इस वास्ते उस रावण ही ऐसे अभिमान आकर सब नमन होकर हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकार उस भगवान को, सहज सुख राशि भाव, सहज सुख स्वरूप, सब के सब। भगवान ने जो देखा जाए तो ऐसी बात है। एक चरणों का शरण दे दो, एक शरण में भगवान के शरण है, भगवान के सब तरह के संग सब से। देवता भी नहीं जानते, महर्षि भी नहीं जानते, देवा न दानवा न महर्षया, ये भी जानते नहीं, मानते हैं केवल। भगवान को जानने की शक्ति नहीं है, जैसे माँ बाप को जानने की शक्ति मनुष्य में नहीं है, इस तरह से बड़े बड़े देवता और बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष भगवान को जानते नहीं है, मानते हैं, उनसे काम चलाते हैं, उस भगवान का क्या प्रभाव है, कैसे महत्ता है, कितने विलक्षणता है, कैसी अलौकिक विचित्र है। अपने हृदय से हनुमान जो सबसे बैठे जो सबसे भगवान के चरणों में पड़े रहो, बहुत हनुमान जी बैठे अगर नहीं यही कहा है तो जो ज्यादा चलता हो फिरता हो और वो काम करने के लिए भेजा था हम लोगों ने, और वहां तो ऐसे बात कह दी कि बिना भगवान के हुक्म के लंका जला दी, ऐसा प्राप्त आया ही थी होता ही। तुमने बिना भगवान के हुक्म क्यों कर दिया है? उन्होंने सुना सुना सोने लंका मैंने जारी धातु धान सेना सब मारी तो दक्षिणा मारे कैसे जाना है, ये विचार में था। समान सब रावण ने कर दिया, रावण ने कैसे मारने चाहिए उसने सब ठीक ढंग से तेल चरण घी सब लगा कर ले, बड़ी पूजा दी अग्नि लगा दी और बस तो मन में से पट निकल कर गए, ऊपर घुमाया पूछ घुमाया सब घबरा गए। अब बस अंग भंग करते थे उधर क्या होगी, ऐसे कर दिया काम। तो भगवान से विमुख की दशा ये होती है भाई, इतना बड़ा वैभव सब कुछ जान करके आपत नहीं जान करके। मंदोदर ने पूछा तो ये क्या तेरे को राण बनाने के लिए आई हो, मेरा खास काम है तो राण हो जाएगी तो मैं चली जाऊंगी, और कोई काम ये काम यहाँ आने का काम यही है। क्या समझ सज्जनों, योगिक बल जिसके पास में है, भौतिक बल जिसके पास में है, वर्ण का आश्रम का बल है, ये सब रदी हो जाएगा। ये बल के भगवान के बल के सामने कुछ नहीं है, पर भगवान की तरफ देखते ही नहीं। सीधे सीधे भगवान के चरणों में शरण ले जाओ, असली बात यह है, नहीं तो दुख पाना पड़ेगा। ए भगवान के चरणों में शरण हो जाओ, दुख का नाम निशान नहीं, सब ठीक हो जाएगा अपने आप ही, बिना किए स्वाभाविक सत्य ही सब ठीक हो जाएगा। जैसे हनुमान जी बैठे चुपचाप, हनुमान जी चुपचाप बैठे, हनुमान जी हमारे क्या होते हैं, अपने क्या होते हैं, अपने क्या मतलब है, वो है तमाशा रह गया पर रघुनाथ जी करेंगे होगा। इस बात से सुखसारण को ये मालूम है बड़ा थोड़ा थोड़ा पर है ताकत कम है, चुपचाप बैठा है कुछ नहीं कहते। अतुलित बल धाम अतुलित बल है, तुलना में नहीं आता है। भगवान के सब हो जाए तो वो बल भगवान का बल होता है, शक्ति भगवान ही काम करती है। भगवान के आश्रित होकर के लघु तूल है जो अग्नि को होता है, भगवान की कृपा से असंभव संभव हो जाए और संभव असंभव हो जाए। ऐसे भगवान के शरण हो जाओ भाई बहन सभी, भगवान को पुकारो याद करो प्रभु को, जैसे सब काम ठीक हो जाए। हमारे मन में आती है कि आप भगवान के नाम का कीर्तन करो, भक्तों को कहां तक सुनोगे, कहां तक सिद्धोगे, अपने उसे नाम का कीर्तन करो। कलयुग में सबसे बढ़िया चीज ये है भगवान नाम का कीर्तन, वो सुनाओ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बिना किए हुए सोले हो जाएगा। सुनाओ महाराज, सुना भैया, कीर्तन सुनाओ।